Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Tornem a estar amb vosaltres amb moltes ganes i amb bon jazz després de 2 setmanes de vacances de Setmana Santa. El primer CD d'aquest nou programa serà l'anomenat Ademuz, del saxofonista valencià Perico Sanbeat. Aquest va reunir un octet que comptava amb coneguts boppers de l'actualitat internacional com Mark Turner al saxo tenor, Mike Leonard a la trompeta, el conegut Brad Meldau al piano, el també important guitarrista dels nostres dies, Kurt Rosenwinkel, el català Jordi Rossi a la bateria, conegut també per haver format part durant molt temps del Brad Meldau Trio, Joe Martino al contrabaix i Guillermo McHill a la percussió. La gravació de 1998 és per a mi una de les grans fites de Perico. El CD fusiona, com ja és normal, amb els músics espanyols, el flamenc amb el jazz més actual i a cops també en ritmes de rumbes. Les més o menys 15 gravacions de Perico mostren a un músic que al llarg dels seus treballs, lluny de baixar el seu nivell creatiu, dona fe de renovar-se a si mateix en cada nou CD que edita i conquereix fites cada cop més altes. L'escoltem amb el tema La Noche de Lemuria. Thank you. creativitat d'un músic espanyol que ha creuat les fronteres i s'ha convertit en internacional. Perico Sanbeat, en Brad Meldau, Mark Turner i Kurt Rosenwinkel, entre d'altres. El jazz nipó està en els últims anys creixent i agafant una força, jo diria que única. Tant és així que es pot enfrontar en qualitat i creativitat al gegant americà. El músic que més dona que parlar és la pianista Hiromi Uehara. Totalment eclèctica i musicalment inesperada, pot anar del swing al clàssic o al techno. El seu control sobre l'instrument i qualsevol estil és absolut, tant que no té problemes per passar d'un estil a un altre amb un mateix tema d'una forma magistral. L'escoltarem del CD Beyond Standard i una personal adaptació del tema de Claude Debussy anomenat Clar de Lluna. Thank you. Hiromi Uehara, pianista del Japó que ha aconseguit cridar l'atenció del món sencer amb el seu jazz personal i canviant. Seguirem amb la unió dels trompetistes Freddy Hubbard i Woody Shaw. Els dos CDs gravats per als dos músics van donar com a resultat una obra d'art dins dos treballs de duos de trompeta difícil d'igualar. N'escoltem una mostra. Thank you. una unió de dos grans trompetistes, jo diria que la flor innata d'ells, Freddie Hubbard i Woody Shaw. La força i l'interacció dels dos músics és tan dinàmica i plena de ritme que fa d'aquest treball una obra totalment recomanable. Una de les cantants americanes més reconeguda és sens dubte Nancy Wilson, per desgràcia sempre sota l'ombra de les tres més grans, com Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald o Billie Holiday. Nancy Wilson va tenir un curiós començament professional al tenir que compaginar les seves actuacions musicals amb la seva altra faceta de secretària per poder viure. En una de les seves actuacions, el pianista cec George Shearing la va escoltar i sense dubtar-ho la recomanà al segell Capitol, on coneixeria també a Cannonball Adderley, en qui va gravar un LP i la portaria d'una forma definitiva als escenaris. It seems like happiness is just a thing called Joe. He's got a smile that makes the lilacs wanna grow. He's got a way that makes the angels sigh when they know my little Joe, he's passing by. Sometimes the cabin's gloomy and the table's bare. But then he'll kiss me and it's Christmas. Troubles fly away and life is easy go. Oh, but does he love me good? That's all I need to know. Seems like happiness is just a thing called Joe, Joe, Joe, Joe, little Joe. La veu de Nancy Wilson. Aquesta va representar als anys 60 una excepció a l'unir la seva qualitat jazzística amb LPs molts cops de caire comercial. Aquest fet, però, no va ser motiu per ser menyspreada per als seus col·legues o per la crítica del moment, que van seguir veient amb ella a la gran cantant que realment era. Bona part del seu èxit es deu, sens dubte, als grans treballs dels seus arranjadors, com per exemple Oliver Nelson, principal responsable del seu èxit. Seguim amb el pare del trombó i l'home que ha sabut portar, després de molts anys de gravacions i encara en els nostres dies, l'instrument a les seves cotes més altes. Guy Guy Johnson és encara avui en dia, després de molts anys com a professional, un excel·lent jazzman amb uns CDs d'una qualitat insospitada, després de tants anys de carrera i creativitat.

Les composicions i les orquestres de Carla Bley han contribuït a la música de jazzmans com Gato Barbieri, Don Cherry, Jimmy Giuffre o Charlie Haden. Carla va muntar el 1964 una cooperativa musical sense ànim de lucre i amb l'idea de que cada músic composés per l'orquestra els seus propis treballs. Aquesta orquestra, com és de suposar, unia a grans talents del jazz. Carla va ser també membre de la Liberación Music Orchestra, juntament amb Charlie Haden. Les seves orquestres, com a líder, tenen un segell propi que traspassa els límits dels sons més clàssics. És important destacar la seva òpera jazz Escalator Over the Hill, en lletra del poeta Paul Hines. L'hem escoltat en aquesta ocasió acompanyant el guitarrista Iran Bullock amb una composició de la pròpia Carla, on ens portava a la fusió amb el rock, el que dona mostra del seu abast i eclecticisme musical. El primer disc de Herbie Hancock, el seu nom, contenia un tema anomenat Watermelon Man, que estava clarament influenciat per l'estètica del rhythm and blues. La melodia, senzilla i encomanadissa, va gaudir de cert èxit comercial. Hancock va seguir amb la fórmula en els pròxims tres discos. En el cinquè LP, Hancock decidí trencar l'inèrcia i crear una obra que passaria a la història. La peça que dona títol a Maiden Voyage es situa amb una ona antagònica al dels seus anteriors treballs. En aquest disc, aclamat com un dels millors de jazz de totes les èpoques, Hancock va decidir endinsar-se de ple per camins impressionistes. Pot ser que amb l'idea de recrear per al seu compte el ric ambient de cooperació que estava acostumat a respirar en el quintet de Miles Davis, on pertanyia des de 1963. Tot i que Freddie Hubbard no arriba a Maiden Voyage a tota la seva reconeguda alçària artística, George Coleman fa honor a la seva fama de solista infal·lible, incapaç de cometre errors, però també de córrer estimulants i arriscades aventures musicals. Ron Carter i Tony Williams estan absolutament compenetrats i tan participatius i suggeridors com sempre. El rei de la sessió, com és d'esperar, és el propi líder. La seva superba labor a Maiden Voyage justifica per si sols la fama del disc. Les seves composicions són un model de capacitat descriptiva. Estan impregnades d'una delicadesa melòdica que pren forces dins un rigorós treball harmònic. La dolçor sempre està present i el romanticisme arriba a la total inspiració. Hancock sap traduir l'audàcia rítmica del contrabaix de Ron Carter i, sobretot, la del bateria Tony Williams a un llenguatge més intel·ligible. Els acords que utilitza no són els habituals, però recreen una atmosfera plena de nostàlgia i misteri, on el solista es desenvolupa en total confiança. Alguns conceptes musicals del CD ens parlen de la revolució començada per Bill Evans i Hancock la projecta cap a un pianisme potser no tan intens, però absolutament sòlid i sense arribar per això a la pretensió o al amanerament. Hancock va ser el primer que va tocar per a Miles un teclat elèctric, però l'exquisit i delicat tractament que sap donar a les 88 tecles d'un piano acústic posa al descobert la trivialitat de qualsevol altre projecte. Thank you. Seguim amb el trompetista de l'època del Dixieland i més tard gran bopper per excel·lència, Buck Clayton, un dels jazzmans que va mostrar més interès per muntar jam sessions completament espontànies i gravar-les amb LPs als anys 50. L'escoltarem ara amb una orquestra dels anys 60 i amb un caire més bopper que no pas de l'època del Dixieland. El títol de l'LP fa referència a la seva terra natal, bressol de grans boppers i de grans bluesmans. Anem doncs en Going to Kansas City amb l'orquestra de Buck Clayton. Thank you. passem als últims minuts del programa amb un dels grans saxofonistes del soul i el blues. Stanley Turrentine el van anomenar Sugar per la dolçor i rítmica suavitat dels seus treballs. Amb aquest gran saxofonista que es deixa acompanyar per l'organista Shirley Scott, convertida en la seva dona, i Kenny Barrell, guitarrista ja usual d'aquesta època i també del nostre programa, i amb unes característiques molt semblants a les de Turrentine, ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adéu i gràcies a tots els nostres oients per la vostra companyia. Thank you. Thank you.